ได้เวลาที่เราทั้งหลายจะเข้าสู่สนามรบแล้วไม่ใช่สนามอร่อยนะไม่ใช่สนามแซ่บอย่ารีบร้อนตะกลุ่มตะกามอย่ารีบกินอย่ารีบอร่อยวันหนึ่งเรามีเวลาที่จะขบชั้นอาหารเพียงวันละครั้งเดียวไม่มีอีกและในขณะครั้งเดียวนี้แหละความหิวอันเป็นเวทนาเก่าก็จะปรากฏขึ้นมันจะเป็นเครื่องมือให้แก่ตัณหาตัณหาจะได้ช่องสวมรอยรีบช่วยโอกาสรีบเที่ยวรีบกลืนมกมุ่นสยบอร่อยอร่อยมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แหละพอกพูนอาสวะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่รีบร้อนอัคคิโตอมุชิโตอนัชชาปโนอาทีนวะทัตตาวีนุสรณะปัญโยปริพุนเชติเธอไม่รีบเคี้ยวเธอไม่รีบกลืนเธอไม่หมกมุ่นสยบเธอมีปัญญามองเห็นภัยในโทษแห่งความตะกลุ่มตะกรามบริโภคบิณฑบาตบริโภคอาหารนั้นอย่างเป็นผู้มีปัญญาสลัดออกซึ่งตัณหาทั้งหลายนี่พระอริยเจ้าท่านทำมาพวกเรากำลังเดินตามรอยแห่งพระอริยเจ้าอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบอร่อยก็ชั่วผ่านปลายลิ้นผ่านลำคอไปมันก็หมดเขาให้เราสังเกตให้ดีๆตรงนี้แหละมันจึงเหมือนกับเข้าสนามรบสนามรบคืออยู่ในถ้ำกลางสมรภูมิแห่งกิเลสตัณหาถ้าตัณหากิเลสตัณหามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตรงนี้สัพเพธัมมาผัสสะสมุทยาธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีผัสสะเป็นแดนเกิดเป็นแดนเกิดเป็นเหตุเกิดกิเลสมันก็เกิดตรงนี้ธรรมะมันเกิดตรงนี้จะละมันก็ละตรงนี้ประหารเสียก็จะตรงนี้ช่วยฟังให้ดีนะหูก็ฟังไปใจก็ไตรตรองมีสติพิจารณาอยู่กินอาหารไปทำกิจภายนอกด้วยการกินอาหารเพื่อยังอัตภาพนี้ให้เป็นไปทำจิตภายในเพื่อรู้แจ้งผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดทุกข์และเพื่อจะปล่อยปะระวางรู้เท่าทันกลไกของจิตใจกลไกของธรรมชาติแห่งจิตอย่าไปกินเร็วๆตะกุมตะกามเหมือนที่อื่นๆขอให้ค่อยๆไปศึกษาแต่ก็อย่าช้าจนเกินไปจนผิดปกติให้มันเป็นปกติของผู้ไม่ถูกบีบคั้นอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสตัณหาครูบาอาจารย์ท่านก็รอคอยเราท่านสอนเราแม้กระทั่งกินนั่นแหละกิเลสมันจะเกิดตรงนี้จะละกิเลสก็ละตรงที่ผัสสะผัสสะเป็นภาษาพระจนเกินไปแปลว่าตรงที่มันกระทบเนี่ยผัสสะแปลว่ากระทบระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสจิตใจกับอารมณ์ที่กระทบกันปรุงแต่งกันอยู่ในขณะนั้นว่าภาษาฝรั่งบ้างก็ได้คอนแทคผัสสะเขาเรียกว่าคอนแทคตรงที่มันกระทบกันเนี่ยตาก็เห็นอาหารหูก็ได้ยินเสียงช้อนเสียงจานเสียงเคี้ยวเสียงกลืนจมูกก็ได้กลิ่นของอาหารในขณะนี้ลิ้นก็ได้รสของอาหารในขณะนี้กายในขณะนี้มือ ก็ดีปากก็ดีก็สัมผัสกับความเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มนวลแข็งกระด้างของอาหารจิตใจก็ปุ้งในขณะที่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสวิ่งคืนไปสู่สัญญาในอดีตปุ้งกับเวทนาในปัจจุบันเป็นสังขารธรรมไปเรื่อยไปเป็นตัณหาเป็นอุปาทานดูให้มันดีๆมันครบวงจรเลยเดี๋ยวนี้อยู่ในถ้ำกลางสนามรบถ้าเปรียบทหารก็อยู่ถ้ำกลางลูกกระสุนถ้ำกลางระเบิดถ้ำกลางข้าศึกจะเป็นจะตายกันตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าจักขุสัมผัสชัชชาเวทนาในสัมผัสทางตาเกิดความรู้สึกเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ความพอใจไม่พอใจโสตสัมผัสสาเวทนาขออภัยผู้ภาษาบาลีมันเชื่องช้าพลุงพลังสำหรับคนไม่คุ้นเคยเอเทสาตันหาอุปชมนาเอเทสาตันหาอุปชติเมื่อตันหาจะเกิดก็เกิดขึ้นตรงที่ตาได้เห็นรูปตรงที่หูได้ยินเสียงตรงที่จมูกได้กลิ่นริ้นได้รสกายได้สัมผัสจิตใจได้นึกคิดอยู่ในขณะนี้ถ้ามันจะตั้งอยู่ได้มันก็ตั้งอยู่ในขณะนี้ตัณหาจะตั้งอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าจะละมันจะให้มันดับไปอยู่ตรงไหนในเมื่อมันเกิดตรงนี้ท่านก็ตอกย้ำลงไปว่าเอเทสาตัณหาปหิยมนาเอเทสาตัณหาปหิยติเอเทสาตัณหาปชมนิรุชมนาเอเทสาตัณหานิรุชติเมื่อจะละก็ละตรงนี้ตรงที่มันต่อกันตรงที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นกับรสอร่อยกระทบกันนี้ปหิยติละมันตรงนี้ดับก็ดับตรงนี้เป็นอันว่าตรงนี้ในขณะนี้กิเลสตัณหามันเกิดขึ้นอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ตรงนี้แหละตรงที่จะดับมันให้มันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเหตุนั้นอย่าตะกุมตะกามเวลาครบเวลาฉันเราทำหน้าที่สองอันทำกิจภายนอกโดยการบริหารกายมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมเอามาเพิ่มเติมให้แก่ดินแก่น้ำแก่ไฟแก่ลมกองนี้อาหารนี่ส่วนหนึ่งมาจากดินธาตุดินแล้วก็มาเพิ่มเติมธาตุดินในตัวเราส่วนหนึ่งมันมาจากน้ำส่วนหนึ่งมาจากลมจากไฟแล้วก็เอามาเพิ่มเติมส่วนที่เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟในร่างกายเราเรียกว่ามหาภูตรูปปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังเป็นเพียงสักว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตามธรรมชาติกำลังหมุนเวียนไปอีกหน่อยมันก็ต้องไปเอาออกหมุนเวียนกันเอาข้าวออกเอาข้าวออกอร่อยแค่ไหนเอาเข้าไปนี่มันก็จะไปเอาออกไม่อร่อยมันก็จะไปเอาออกกิเลสตัณหามันมาเกิดขึ้นตรงที่มันอร่อยแล้วไม่อร่อย พอใจไม่พอใจเราไม่เหมือนชาวบ้านเขากินแล้วนะทำกิจภายนอกบริหารกายทำจิตจอจานสระอิต่อเต่านะภายในรู้เท่าทันสลัดออกจึงมีคำว่านิสรณะปัญโยมีปัญญาสลัดออกพยทัศสาวีมองเห็นภัยในโทษของสิ่งเหล่านี้สาบินดะมาตังปริพุนเชติบริโภคบินทบาทด้วยอาการอย่างนี้บินทบาทนั้นด้วยอาการอย่างนี้นั่นฟังให้ดีดูตัวอย่างง่ายๆนะหนังตัวอย่างหนังตัวอย่างสมมุติว่าเราเคยกินข้าวเหนียวหรือสมมุติว่าเราเคยกินข้าวเจ้าสมมุติว่าเราฉันอาหารมังสวิรัติหรือเราฉันอาหารตามธรรมดาทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราฉันข้าวเหนียววันนี้เจอแต่ข้าวเจ้าเพียงแต่ตามองเห็นเท่านั้นแหละอะไรเกิดขึ้นสมุทยะธรรมะเหตุให้เกิดธรรมะคือ ธรรมะฝ่ายที่เป็นกิเลสก็เกิดขึ้นโอ้เราเคยกินแต่ข้าวเหนียววันนี้มาเจอข้าวเจ้าซะแล้วตาเพียงมองเห็นเท่านั้นเกิดเวทนาคือความไม่พอใจเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็เกิดตัณหาวิภวะขึ้นไม่อยากไม่อยากกินไม่อยากนี่แล้วก็มองชะเง้อหาข้าวเหนียวอยู่ตรงไหนนี่มันไปเร็วขนาดนั้นเลยเพียงแต่ตาเห็นแต่เคยกินข้าวเจ้าก็เห็นแต่ข้าวเหนียวตรงนี้แหละเวทนามันก็เกิดแล้วตามองเห็นก็เกิดเวทนาไม่พอใจก็ชะเง้อหาข้าวเจ้าความไม่พอใจนั้นมันไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นมันต่อพ่วงไปเป็นความไม่อยากกินนั่นแหละวิภวะตัณหาก็เกิดขึ้นเห็นไหมเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติไม่ต้องท่องมันยาวไปป่านนั้นก็ได้รู้ทันในขณะนี้ผัสสะนี่เวทนานี่สลายมันโคลมลงไปตรงเนี้ยน็อกมันตู้มลงไปตรงเนี้ยนี่นะเป็นมวยนะนะกินให้มันเป็นมวยเรานักปฏิบัติธรรมนักศึกษาธรรมะต้องละเอียดน้อยอย่าตะกุ่มตะกามเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่ามันเกิดตรงนี้อ้าวแต่สมมติว่าเรากินอาหารตามธรรมดามาตลอดแล้วมาเจอวันมีธรรมังสวิรัตดูกิเลสมันจะเกิดตาเห็นเท่านั้นแหละเอาแล้วมันเกิดเวทนาคือทุกขเวทนาไม่พอใจมีแต่อาหารชนิดที่กินไม่อุ่นท้องมันผิดกันนะแต่ถ้าคนเคยฉันแต่มังสวิรัติกินมังสวิรัติพอเห็นมังสวิรัติข่าวจิตใจมันก็เป็นสุขเวทนาวันนี้มีแต่อาหารที่ถูกใจเราโว้ยเราไม่ได้กินเลือดกินเนื้อโว้ยจิตใจมันปุ้งเลยไปถึงนู่นเห็นตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ผ่องดีงามไปนู่นแต่อีกฝ่ายนึงกลับเป็นทุกขเวทนาไม่อุ่นท้องแน่แล้วเฮ้ยเป็นทุกขเวทนาเป็นปัจจัยเกิดวิภวะตัณหาไม่อยากเห็นไม่อยากกินตาก็ชะเง้อหาส่วนอื่นเห็นไหมมันไปโน่นอันเดียวกันนี่แหละคนหนึ่งสุขเวทนาต่อไปถึงกามตัณหาอีกแหละสุขเวทนาวันหน้าพรุ่งนี้ขอให้มีอย่างนี้อีกนะถูกใจเราเหลือเกินมันก็ไปโน่นอีกคนหนึ่งเป็นทุกขเวทนากลายมาเป็นวิภวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากกินมันอีกอย่างนี้ไม่อร่อยอร่อยไม่อยู่ท้องวิสังหาราหารังเอเกเอกเจนันจะโอสัทธังคนหนึ่งถือเป็นยาเป็นโอสถอันประเสริฐแต่อีกคนหนึ่งกลายเป็นยาพิษอันร้ายแรงยาขมหม้อใหญ่ในเรื่องเดียวกันนั่นคนโง่โดยกันทั้งคู่คนฉลาดที่นี่ชาติบัณฑิตก็วางเฉยวางใจเป็นกลางอาหารขอให้เข้าใจว่าอาหารที่กินเข้าไปทางปากนี่นะกินเข้าไปทางปากเนี่ยภาษาพระท่านเรียกว่ากวาลิงกลาหาร physical foodphysical of nutriment ว่ามันหลายๆภาษาหน่อยอาหารที่เป็นวัตถุวันก่อนเราได้พูดกันเรื่องการกินการกินของพระสี่ประเภทอีนะบริโภคทัยยะบริโภคกินแบบขโมยกินแบบเป็นหนี้ยาทัชชะบริโภคกินแบบผู้รับมรดกสามีจิบริโภคกินแบบเจ้าของกินแบบเจ้านายได้เล่ากันมาแล้วมันก็พอจะเข้าใจถ้าหากไม่ตะกุมตะกามกินจนไม่ฟังอะไรเลยสรุปเรียกว่าเท้าความสรุปเท้าความเพื่อให้ต่อกันกินแบบขโมยหรือประพฤติตัวไม่ดีไม่งามตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลอกลวงเขากินเป็นหมอดูหมอทำนายหมอโยกหมอยาหมอบอกเลขบอกห้วยหมอทำน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกำมอมเสกบาลพาปหาชนล่องไหลเข้าป่าเข้าดงพงรกหลอกลวงเขากินอย่างนั้นเรียกว่าขโมยธรรมเถธรรมวินัยธรรมมัฏฐานโกมเถนโกขโมยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ตัดไว้นี่แล้วมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพเป็นขโมย ขโมยมากินในธรรมวินัยตายไปตกนรกหมกไหม้พอกพูนโดยกิเลสตัณหาเตสังวัฏันติอาสวะมีแต่อาสวะจะงอกงามขึ้นแก่คนเหล่านั้นอีนะบริโภคกินอย่างเป็นหนี้เมื่อเป็นหนี้ก็พยายามจะปลดปล่อยจึงพิจารณาถ้ากินแล้วไม่ได้พิจารณาเป็นหนี้เราจึงต้องมาปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังปฏิเสวามิพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแต่งเพื่อมัวเมาให้เกิดกำลังพลังทางกายเป็นเพียงเพื่อการตั้งอยู่ได้แห่งกายนี่ดังที่เราพูดกันมาไม่ใช่พูดเปล่าๆแต่ปากนะจบแล้วก็รีบกินนั่นน่ะถ้าพิจารณากันอย่างนั้นก็หาทางที่จะปลดปล่อยหนี้สินตื่นมาตั้งแต่ตีสองมานั่งสมาธิพิจารณาหาวิธีการใช้หนี้มิฉะนั้นดอกเบี้ยท่วมหัวเอาอีกแล้วประการนั้นเรียกว่าอีนะบริโภคกินอย่างเป็นหนี้ถ้าไม่ได้พิจารณาโดยแยบคายถ้าพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็ไม่ต้องเป็นหนี้กันถ้ายังว่างยังสงสัยตอนเย็นก็มาพิจารณาย้อนหลังใช้หนี้ให้ดอกเบี้ยมันอัชมายาปัจเวคิตวาบิณฑบาตใดจีวรใดนุ่งห่มแล้วในวันนี้ยังไม่พิจารณาก็มาพิจารณาย้อนหลังหาทางผ่อนผันใช้หนี้ดอกเบี้ยต้นทุนมันไปหลังจากนั้นยาทัชชะบริโภคแบบผู้รับมรดกลูกกินข้าวปลาอาหารอยู่บ้านอยู่ช่องของพ่อแม่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยต้นทุนแต่จะต้องรักษารู้สึกว่าเราจะต้องรักษาไว้สุดชีวิตเหมือนกันของพ่อของแม่ก็คือการตั้งแก่ประพฤติปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8สินสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามมีส่วนธรรมภาคีมีส่วนแห่งธรรมนี้อย่างน้อยก็เข้าถึงธรรมโสตปฏิยังคะเข้าถึงกระแสแห่งธรรมองค์แห่งผู้เข้าถึงกระแสแน่นอนไม่กลับหลังถ้าอย่างนี้เราก็รับมรดกได้แล้วบางส่วนทีนี้ถ้าหากว่าบรรลุธรรมจนเป็นพระอรหันต์หมดเลยก็เป็นสามีบริโภคกินอย่างเป็นเจ้าของอย่างไม่เป็นหนี้เป็นสินผู้ใดเอาละเข้าใจกันนะพูดมามันเสียเวลาเมื่อวานก็พูดกันจนเหนื่อยวันนี้ก็มารู้จักอาหารมารู้จักอาหารกินให้ดีๆกินให้เป็นเรื่องกินเป็นเรื่องใจนักเลงก็พูดกันเรื่องกินเป็นเรื่องใจเรื่องตายเป็นเรื่องกลางตารางเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไปขโมยเขามากินถ้าอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นโทษเป็นทุกข์เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ก็ควรจะเอามาพูดในทางศาสนาเพราะว่ามันก็ใหญ่จริงๆหนึ่งทำให้ร่างกายตั้งอยู่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสองมันก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องราวใหญ่ทำให้กิเลสเจริญงอกงามที่ดิ้นรนยื้อแย่งกันบางทีนะประพฤติปฏิบัติก็เพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้หลอกลวงเขาทำทุกอย่างแข่งๆคึ้มๆผุบๆพอรับล่อตนเองทำอย่างหนึ่งให้คนอื่นเขาเข้าใจอย่างหนึ่งเป็นผู้วิเศษโดยตนเองก็คือเป็นผู้มีกิเลสท่วมหัวแต่หลอกลวงเขาก็เพราะอันนี้แหละมันเป็นเรื่องใหญ่นะที่นี่เราก็มาจัดการกับเรื่องใหญ่ๆตัวนี้มันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาได้และเป็นเหตุให้เกิดความหลุดพ้นอยู่ตรงนี้อีกด้วยทำกิจภายนอกโดยการกินนั้นเพื่อการตั้งอยู่ได้แห่งกายเป็นที่อาศัยอยู่แห่งจิตนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติขัดเกลาพัฒนาให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่เรียกว่ากิจภายนอกที่อาศัยหล่อเลี้ยงกายจิตภายในทำไปพร้อมกันทำกิจภายนอกทำจิตภายในพิจารณารู้เท่าทันผัสสะสติอธิปไตยญาสตาธิปไตยญามีสติเป็นใหญ่อย่างนี้สมาธิปมุขามีสมาธิเป็นหัวหน้าเป็นประธานอย่างนี้อมตโตคาถาอย่างลงสู่อมตะความไม่ตายไม่ฟูขึ้นไม่แฟบลงเอาเวลามันจะหมดเลยเถิดมาบริวารมันเยอะอยากจะให้เข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกที่พูดมากๆเนี่ยเผื่อว่าล้มหายตายจากกันไปวันนี้พวกนี้ก็ไม่ได้พูดกันรู้เรื่องกันแล้วอาหารวันนี้มารู้จักอาหารเมื่อวานรู้จักการบริโภค4วันนี้มารู้จักอาหาร สี่อาหารสี่อาหารนี่มีอยู่สี่อย่างอาหารแปลว่าสิ่งที่นำมาเพื่อให้ตั้งอยู่ได้ของอะไรก็ตามใจเถอะสัพเพสัตตาอาหาระติฏฐิตาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สาวาสิ่งมนุษย์เทวดามีอาหารด้วยกันทั้งนั้นกิเลสก็มีอาหารอีกด้วยนะธรรมะก็มีอาหารพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิวรณ์ห้ามีอาหารเราไม่ได้กล่าวว่ามันไม่มีอาหารภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดมีอาหารเราไม่ได้กล่าวว่ามันไม่มีอาหารเมื่อโพชฌงค์เจ็ดมีอาหารบริบูรณ์ขึ้นมาวิชาวิมุตติปริปุเรนติโพชฌงค์เจ็ดก็เป็นอาหารให้ความรู้ให้ความหลุดพ้นให้การตรัสรู้เกิดขึ้นดูให้ดีๆนะอย่าทำเป็นเล่นไปกับเรื่องอาหารอาหารสี่ประเภทหนึ่งกัปปลิงกอาหารอาหารคือคำข้าวคือวัตถุที่กินเข้าไปทางปากเปิดพิสดารเข้าไปตรงเนี้ยเคี่ยวกรอบกลมกลมกลืนเกลือกเร็วๆเนี่ยกัปปลิงกอาหารหยาบบ้างละเอียดบ้างสองผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะเดี๋ยวนี้มันกินครบวงจรอยู่เนี่ยกินเข้าไปทางปากกินเข้าไปทางตากินเข้าไปทางหูกินเข้าไปทางจมูกกินเข้าไปทางลิ้นกินเข้าไปทางผิวหนังทางร่างกายกินเข้าไปทางจิตภาษาอาหารอาหารคือผัสสะรูปเป็นอาหารของตาเสียงเป็นอาหารของหูเดี๋ยวนี้มันมีหมดนะรูปเสียงกลิ่นรสอาหารมันอยู่ในนี้มันกินไปสองชั้นแล้วนะนี่นะกินเข้าไปทางปากแล้วมันยังกินเข้าไปทางตาหูจมูกมันกินหลายทางสามโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือความเจตนาจงใจความมุ่งหวังตั้งใจความหวังความหวังผู้ภาษาเราพูดง่ายๆใช่ว่าความหวังนี่ก็เป็นอาหารหมดหวังแล้วก็หมดอาหารผูกคอตายนั่นแหละเขาหมดอาหารไม่ได้กินข้าวผมเคยอดเล่นๆหัวมาดูแล้ว21วันนะไม่ตายยังมีเรื่องมีแรงเดินไปเดินมายังแสดงทำได้จิตใจยังเบิกบานแจ่มใสร่างกายพร้อมกระร่องกระแหล่งลงไปแต่จิตใจก็ยังอ้วนเพราะอาหารของกายคือกัปปลิงกอาหารแต่อาหารหลังจากนั้นมันสามอาหารมันมาเกี่ยวกับจิตล้วนๆผัสสะอาหารอาหารทางผัสสะรูปเสียงกลิ่นรสกับตาหูจมูกลิ้นกายอันที่สามมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือความตรงใจเจตนามุ่งหวังความหวังนั่นแหละพูดง่ายอาหารประเภทนี้ตายง่ายถ้าขาดเป็นโรคขาดอาหารทางกายค่อยพร้อมลงประสาทเสื่อมลงความจำเสื่อมลงเด็กน้อยภาคอีสานหัวมันไม่ดีเพราะมันไม่ได้กินกัปปลิงกอาหารที่มีโปรตีนวิตามินอย่างผมนี่แหละผมเนี่ยไปเรียนหนังสือมันก็สอบตกปีละ500ครั้งมันก็ตกหัวมันไม่ดีตั้งแต่ตอนเด็กๆหัวก็ไม่ดีเพราะมันขาดอาหารบำรุงสมองพ่อแม่พาทุกข์ยากลำบากกินเผือกกินมันกินก้อยกินอาหารตามมีตามเกิดประแดกแห่งจำไปแปะไปนี่แหละไม่เคยรู้จักอาหารโปรตีนวิตามินอะไรหรอกหัวมันก็ไม่ดีมันก็เป็นกรรมเป็นเวรอีกอย่างหนึ่งแหละบุญไม่มีผมคือจึงเรียนหนังสือไม่เก่งตอนโตๆมามันก็ได้บำรุงอาหารทางนี้สมองก็ค่อยดีขึ้นน้อยความหวังในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงทางจิตใจเมื่อจิตใจมีอาหารร่างกายมันก็อยู่ได้แหละอ้วนท้วนสมบูรณ์แค่ไหนก็ตามจิตใจหมดอาหารแม้โรคนี้ช่างโหดร้ายทารุณต่อฉันเหลือเกินทำไมถึงต้องเป็นเราหนอนี่น้อยใจในโชควาสนาชะตาของตนเองนานเข้าทนไม่ไหวตายเสียดีกว่าอย่าอยู่เลยก็ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายมีทุกสิ่งทุกอย่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ร่างกายยังไม่อยากตายสักหน่อยแต่จิตใจมันหมดอาหารมโนสัญเจตนาอาหารมันผูกคอตายนะต่อมาวิญญาณอาหารนี่วิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณวิญญาณนี้ถ้าขาดอาหารเสียแล้วไม่มีอาหารอนาหาโรไม่มีอาหารอนุปาหารังไม่เอาอาหารอื่นเพิ่มเข้าไปอีก นิพพายติดับฟังให้ดีนะวิญญาณอาหารนี่มันก็มีตั้งแต่อาหารของจิตล้วนๆบาปบุญส่งไปสู่ปฏิสนธิส่งไปสู่การเกิดของชาติต่อไปถ้าหมดอาหารหมดบุญหมดบาปใจมันไม่เสพมันไม่แอบอิงอาศัยสิ่งเหล่านี้หมดนั่นจะไปไหนทีนี้มันจะไปไหนไม่ใช่วิสัยของความคิดพิจารณาเอานะต้องทำดูนะถ้าพึ่งปฏิบัติทำเดี๋ยวนี้ก็ต้องหล่อเลี้ยงวิญญาณอาหารให้มันเป็นบุญอาหารที่ละเอียดของมันคืออวิชชาอวิชชามันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ตะกุมตะการกินเข้าไปเป็นบุญเป็นบาปอยู่ตรงนั้นต้องเกิดมาต้องตายไปต้องดีต้องชั่วต้องขึ้นสวรรค์ต้องตกนรกเพราะวิญญาณอาหารประเภทนี้อวิชชาภิกขเวปุคคโลปุญญูปุญญังสังขารโออภิสังขารังวินยูปะคังโหติปุญญานังเดี๋ยวก่อนภิกษุเมื่อบุคคลตกอยู่ในอวิชชาสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่งสังขารังปุญญังอภิสังขารโอติปุญญูปะคังโหติวิญญาณังเมื่อสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่งวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบุญยามเขาตายจิตใจเขาปรุงแต่งเรื่องบุญเขาทำบุญมาสั่งสมบุญเขาปรุงแต่งนี่มันเป็นอาหารของจิตของวิญญาณอันนี้ตายไปปุญญูปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณก็เข้าถึงบุญเกิดในภพดีชาติดีถ้าอปุญญูปะคังโหติวิญญาณังอปุญญสังขารโอภิสังขารังอภิสังขารังอภิสังขารังอปุญญูปะคังโหติวิญญาณังถ้าปรุงแต่งในส่วนที่ไม่เป็นบุญคือเป็นบาปวิญญาณก็เข้าถึงบุญแต่ให้นี้ถ้ามันหมดอวิชชาไม่มีเหลืออาหารของวิญญาณเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปโยอิทะปุญญัญจะปาปัญจะอุโพสังขังวิมุตจติโสอิมังโลกังวิสุทธังอโสตังวิลชังสุทธังเมื่อละเครื่องข้องคือบุญและบาปทั้งสองเสียได้ทนจากบุญและบาปเสียได้ก็ก้าวล่วงความโศกอโศกังไม่โศกเศร้าวิรชังปราศจากทุลีสุดทางเป็นผู้บริสุทธิ์วิญญาณังอถังขมาขมาวิญญาณังอถังทะมาขมาวิญญาณก็ถึงอาสดงคตสลายตั้งก็ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยโลกนี้โลกหน้าไม่โยกับบุญไม่โยกับบาปไปไกลไปไกลนะเรามาศึกษากันนี่ดีๆเดี๋ยวนี้กำลังจัดการกับกาวลิงกลาหานดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายก็กาวลิงกลาหานจะพึงเห็นได้อย่างไรกำหนดให้ดีนะถ้ารู้ทันกาวลิงกลาหานรู้เท่าทันอาหารที่กินเข้าไปทางปากนี่มีสติสัมปชัญญะไม่หมกมุ่นสยบกับมันเนี่ยก็จะสามารถกำหนดรู้เบญจกามคุณทั้งห้ากามคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในเนี่ยอยู่ในอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้วันนี้ขณะนี้กำลังกินแซ่บๆอร่อยๆเนี่ยตั้งใจดูให้ทันไม่สยบไม่แซ่บกับมันไม่อร่อยกับมันแล้วก็ไม่เป็นผู้ไม่อร่อยกับมันรู้จักธรรมชาติอันนี้ที่กำลังเป็นไปอยู่ประวัติมานังของมันท่านจะรู้จักกามคุณห้าที่จิตใจเราหลงไหลเดี๋ยวนี้การมาคุณห้ามันเต็มเปี่ยมเลยอยู่ในบาทเนี่ยดูให้ดีๆการมาคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเต็มอยู่ในบาทนี่นะเพียงแต่มองเห็นทุเรียนติดกลิ่นทุเรียนเท่านั้นคนที่เคยอยู่ทางปากใต้มันก็วิ่งว่อนไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนเห็นหน้าคนโน้นคนนี้เราเคยปลูกเราเคยกินเราเคยอะไรอยู่กับใครตรงไหนเคยพูดจาอะไรกันตรงไหนเหมือนสายฟ้ากระแสปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปนธรรมมันหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตรงนี้รู้ทันมันหรือไม่